जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा छेती आ छेती सोने रात ना लंगे आ जा सोने रात ना लंगे छेती आ छेती सोने रात ना लंगे।